www.attableek.com, the reviver of Iman. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرم محمد القرآن فإن من أكرم أكرم أو كما قال الإسلام والإسلام بدون قلوب ودين لا فضل لسان يبي تين سال بدلوكا ختم ہی یہ قرآن ہوا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے جس کا مقابلہ کوئی ادارہ نہیں کر سکتا مجھے قرآن کا حفظ ہو اس کی تعلیم ہو اس کا کوئی مقابلہ کوئی دفتر کوئی چیز برابر نہیں ہوتی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم نے کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں بہت مشہور حدیث ہے اس پر غور کرنا چاہیے یہ تو خبر دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے کہ بہترین آدمی تو ہمارا آپ کا اعتقاد بھی یہی ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا نبی چاہے کسی حال میں کیسی خستہ حالی میں ہو بوسیدہ لباسی میں ہو لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ حق ہے اور بے شک یہ تمام امت میں خیر ہے اسی بنا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرم حمل کر قرآن فإن من اکرم اکرمی حاملین قرآن کا اکرام کرو چاہے کسی لباس میں کسی ذات کا ہو کسی برادری کو حمل کر قرآن حاملین قرآن کا اکرام کرو اس وجہ سے جسے ان کا اکرام کیا ہمارا اکرام دیش کی بڑی فضیلت ہو سکتی ہے ان میں میں امریکہ افریقہ میں تھا تو ہم عمر اعظمات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید اتنے بڑے لوگ تھے کہ انہوں نے کسی آنے میں شاید دیکھا بھی نہیں لگا بھی نہیں اور میں نے بھی لے گا سب نئے لوگ بس ایک سے چوٹی کے لوگ لیکن جب قرآن پڑھنا ہوا ایک نابینا لڑکے کو جو کہ انہیں کے خاندان کا اس پر بیٹھا ہے میں کہا فضیلت دیکھ لیا یہ قرآن کی فضیلت کتنے بڑے آپ لوگ ہیں انہیں کے خاندان کا تھا لیکن نابینا تھا کوئی امیر آ کے یہاں نہ بیٹھ سکا اسی لڑکے کو بیٹھایا جو حافظ قرآن تھا یہاں اللہ تعالیٰ نے اکرام ہے پھر یہ قرآن حافظ قرآن کا اکرام ہے ہمارے حضرت بادشاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی حافظ قرآن جاتا تھا تو کتنی بنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں سرپائے بیٹھے یہ کٹ بنے تھے یوگی کہتے آئے بیٹھ کر یہی کہتے ہیں کہتے تھے آپ حافظ قرآن اس میں یہاں بیٹھے بادشاہ محمد احمد صاحب بات کر آپ حافظ قرآن ہیں ایک بات ہے یہاں پہ حافظ قرآن کی یہ قدر ہم آپ احترام نہ کریں یہ ہماری بدبختی اکرم حمل اکر قرآن فائن نمبر اکرم ہوں اکرم حاملین قرآن کا اکرام کرو میں جس نے ان کا اکرام کیا میرا اکرام کیا میرے دوست اس سے بڑھ کے وہ حدیث تو ہے ہی خیر کو اور یہ بھی کم حدیث نہیں ہے اکرم حمل اکر قرآن تو وہاں میں نے عمرہ سے بڑے لوگ سے میں نے کہا سب پسند کیا بڑی ایماندار تھی اللہ تعالیٰ نے بالکل تلائی کوئی سب بڑے لوگ ہی تھے اور مانو کیسے میں پہنچ گیا تھا کیسے پہنچ گیا تھا جہاں وہ جا کے ٹھہرتے تھے یہاں جا کر کے وہ کون بھائی تھے عبداللہ جانے ان کے ذریعے سے ہم لوگ پہنچے بہت بڑے وہ تاجر تھے تو ان تاجر میں ان کا حصہ تھا تو میں بھی پہنچ گیا وہاں تاجر ہوتا ان تاجر کے ساتھ ان کے یہاں پہنچ گیا تھا تو میں نے بھی کہا یہ کہ اس لڑکے کی وقت اس بنا پر ہے کہ سینے میں قرآن اس بنا پر ہم اگر اکرام کریں گے قرآن کا اہل قرآن کا صاحب قرآن کا انشاءاللہ اس کی وجہ برکت سے ہم کو بھی وہ منصب ملے گا ساتھی ساتھی ساتھی کے ساتھ کر لیا جاتا رفقا رفقی کہتے بھائی تم ان کے ساتھی چلے آؤ کہا جاتا ہے نہیں آپ لائن نہیں آئے لیکن آپ کیونکہ ان کے ملازم ہیں ان کے رفیق ہیں اس دن آپ بھی آئیے ہوتا کہ نہیں اس دن آپ دوست ان سے تعلق کل عالمن اور متعلمن اور مستمعن اور محب بننا بلا تفن خامسا, عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ, سننے والے بن جاؤ اور کم سے کم اسے محبت کرنے والے مجھ سے بن جاؤ. میرے دوست اس کی قدر وہاں ہوگی, یہاں نہیں, یہاں قدر نہیں کوئی کرے وہاں ہوگی. ایک تھے شاعر تھے, ان کے یہاں ایک لڑکا جاتا تھا شاعری سیکھنے کے لیے. اس کی ماں کہتی تھی بیٹا تم بالکل جوان ہو گئے, اس کماؤ ماؤ کہاں جاتے کہاں جاتے ہو. تو شاعر صاحب کہتے تھے اماں گھبرائے نہیں, میرے پاس ایک ایک لاکھ روپئے میں شعر ہے, میں پیش کر دوں گا جہاں سے بنا لوں گا. تو کہا اچھا بیٹا, مختصر اچھا بیٹا, بلا جگہ سے ترکاری سبزی خرید, ترکاری دالوں نے سبزی خرید لیا. اس والے سبزی کا ایک پیسے کی دو پیسے ہی رہی ایسی خرید لیا. جب بھی ہے تو کہا دام دو, تو ایک شیر کاٹ کر کے پرچا دے دیا. کہا نارا بےکو بناتے ہم کو بےکو بناتے ہیں, ڈاٹ کے بنا دیا ان کو, کہا لے لیا سب رکھو. اب ان شاعر کے پاس گیا کہ اگر آپ نے جھوٹ بولتے ہیں, آپ کہتے تھے یہ شاعر ایک لاکھ کا, یہ شعر ایک لاکھ کا ہے, کوئی دو لاکھ کا ہے, یہ کوئی جھوٹے جگہ پہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. منگا لیا ہے حضرت تھانی نے ایک پیسے سے بات کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ شعر ہے, یہ سبزی فروش کی کیا قدر جانے, کسی بادشاہ کے پاس لے جائے اس کو, وہ اس کی قدر گا. اس شعر کی قدر کوئی بادشاہ کرے گا, وزیر کرے گا, یہ سبزی فروش عورت کیا کریں گے. اس پر تھان نے لکھا کہ یہ جو ہم پڑھ پڑھا رہے ہیں سب کے پاس قدر ہو یا نہ ہو اللہ کے یہاں قدر ہے. جس کے دل میں سینہ ہے, جس کے دل میں قرآن ہے, قرآن جو قرآن کے حاملین ہیں ان کی عزت اللہ کا ہے, اس کی قدر اللہ کرے گا. ہمارے حضرت ماں محمد عمر صاحب فرماتے تھے کہ سبحان اللہ کی قدر تم کیا جانو, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا دنیا معافیہ سے بڑھ کے اجر ثواب ہے, بہت اجر ثواب. اس کی قدر کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. دیکھیے کتنی قدر ہو جاتی ہے. ایک زمین جو چکی گئی تھی اب جب سڑک نکلی نکلی وہی ایک لاکھ دو لاکھ ہو گئی. یہ جگہ بدل گئی, وقت بدل گیا, یہ جگہ جب وہاں جائے گی تو سبحان اللہ کی قدر ہوگی. آج نہ قدر کرو وہاں قدر ہو جائے گی. اس جگہ پر اس کو کم نہ سمجھو. میں نے دیہاتی لوگ ہر جگہ جاتے ہیں, جاتے ہیں ہم لوگ دیہاتی لوگ سے بات کہی کہ دیکھو تمہاری یہ زمین ایک بسوا تھی, کتنا تھی؟ ایک ہزار کی تھی, دو اتنی کی تھی, اب ادھر سے سڑک نکل گئی وہ ایک لاکھ کی ہوگی. سب مالدار ہے, ہمارے طرف جتنے غریب تھے سب کار ہے. بیٹے کہاں سے کار لے آئے؟ ارے کہاں اتنی زمین سڑک جانے اتنا ملا ہے کہ سب سے بڑی بڑی جو یہاں کار ہوتی ہے بڑی بڑی, ویسے ان سبوں کے پاس کار ہے جو خربوزہ بیچنے والے ہیں. ان کے پاس معلوم ہوا کہ وقت وہ وقت اور ہے, وہ جگہ اور ہے, وہاں اس کی قدر ہے, اس کا بازار وہاں ہے. ہم اگر اس کو سمجھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن آج ہمارے نبی عرب عالم نے لکھا, مولانا ایک واقعہ لکھا ہے, یہ یاد آیا کہ ایک لڑکا تھا وہ نابینا ہو گیا. ایک لڑکا ان کا تھا جو نابینا ہو گیا, بیمار ہو گیا بہت, اس کو لے کے مکتب میں داخل کر دیا کہ اب کسی لائق تو ہے نہیں, مکتب میں داخل کر دو. جب پاکستان بعد میں جان کرتے اچھا بھی ہو جاتا آدمی, وہ اچھا ہو گیا. جب اچھا ہو گیا تو اس کو شادی بھی داخل کر دیا. یہاں اب کیا آپ کے کام کہاں ہو گیا؟ آئی بھی داخل کرو. جب تک کام کا نہیں تھا مکتب میں تھا, جب کام کا ہو گیا تو آئی میں. یہاں بھی علم کی ضرورت ہے. آج علم میں کمی ہے, اس بنا پر وہ حوصلہ نہیں, وہ چیزیں نہیں, ان کی قدردانی نہیں, نہ وہ خود قدر کرتے تھے ان دوسرا قدر کرتے ہیں. اس میں آپ حوصلہ ان کا پست ہے, ان کو بڑھاؤ آگے بڑھاؤ. دوستو بزرگوں, خود آپ کے ذہن میں اس علم کی قدر ہونی چاہیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میں تو آ چکا ہوں, میں پرانا ان سب لوگوں سے پرانا میں آدمی ہوں. جتنے منتظم لوگ ہیں سب سے پہلے تو میں آئے نہیں, ان کے بارے سے جائے سب سب دیکھا, کچھ نہیں تھا, ہوتے ہوتے یہ ہو گیا. اللہ کا آدمی ڈر لگتا تھا, کہیں جن ہو تو کہیں شیر ہو تو کہیں بمر مانی, کیا کہیں جنگل میں مان. یہاں یہ ہے, مجھے خود ڈر لگتا تھا, یہاں ایک آدھ کمرے تھے. لیکن آج دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جب جس کو چاہے آباد کر دے. زمینوں کی قدر جب بڑھتی ہے اللہ اس کو آباد کرتا ہے, لوگوں کی جب قدر بڑھتی ہے اللہ اپنی محبت اور بارکوں سے نواز دیتا ہے. سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت دلوں کی غذا ہے, روح کی غذا ہے, دوا ہے. اس بنا پر اس غذا کو بھی, اس دوا کو بھی جو صفائے کامل ہے, اس کے بعد کبھی بیمار نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو لوگ کو ہے لگے ہوئے ہیں, نہ وہ اپنے کو کم سمجھیں نہ دوسروں کو کم سمجھیں. میں نے علی گڑھ میں بیان کیا, جانتے ہیں کتنے بڑے لوگوں کے بنے گا, خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ, کتنی بڑی ڈگریاں ہیں, باہر جاتے ہیں یہ جاتے ہیں, ڈگریاں ہیں کہ نہیں. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہاری ڈگری زنی ہے, گمان کی ہے, اے یہ نہیں ہے. یہ خدا کا نبی کہہ رہا ہے کہ تم میں کہ بہترین وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں اس کو یقین کرو. علی علیہ السلام نے کہا کہ ڈگری کو طے کرنے والا خدا ہے اور اس کا رسول ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جو کوئی رسول کہتا ہے وہ وہی سے کہتا ہے. ادرا پر اللہ تعالیٰ نے اہل قرآن کو جب ہم کہا خیر حکم کہا, تو پھر ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ بہترین یہی لوگ ہیں. بہرحال ان لوگوں کو بھی اپنے منصب کا خیال کرنا چاہیے. یہ بھی ہے منصب. میں گیا لندن سے کہاں پر, کہاں مولانا بہت بڑے ہوٹل والے تھے, من سروس ہوٹل کا نام تھا, کوئی لوگ جانتے بھی ہوں گے. میں کہا مولانا میں کیا سو رہے تھے مشکل سے, اے جاگو مان سروا من سروس تھا. کہا کہ دیکھیے مولانا یہ لوگ آتے ہیں اتنے عزت والے, ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں, یہ لوگ گھومتے پہن کے پان کھا کے تھوکتے رہتے ہیں, عزت رہے گی؟ جب تم کہتے ارے ہمیں اب آپ لوگوں سے رہتا ہوں, جب آپ کی عزت اللہ کے ہاں ہے تو آپ بھی اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے وہی آداب وہی اخلاق اختیار کیجیے جو قابل عزت ہے. میرا پر آپ لوگوں کی بھی علماء کو بھی ضرورت ہے کہ منہیات سے نہیں بلکہ مشتبہات سے بھی بچے, منہیات سے نہیں مشتبہات سے بچنے کی ضرورت ہے. پھوک پھوک کے قدم ہمارے اوپر نظریں ہیں, لوگوں کی نظریں ہیں. ایک امام صاحب تھے, کہیں 10 روپے کا معاملہ ہو گیا امام صاحب کا, اے واہ واہ نکال دو. میں کہا یار یہ تو ہمارے مسجد ہے امام صاحب دیہات کا دیہات کا. ہم نے کہا دیکھو 10 روپیہ کوئی چیز نہیں, وہ بھی مشتبہ ہے, اور اس کو نکالنے کیوں نکال رہے ہو تم؟ لاکھوں روپیہ گبن کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. بھائی چپ, اکیل سے تھوڑا سا لاکھوں ہی ملا ہے وہ, لیکن میں ایک پرواہ نہیں کرتا. لاکھوں کروڑوں روپیہ گبن کر رہے ہو اور یہ مجھے 10 روپیہ کا ہوا, وہ بھی مشتبہ ہے, کیا کہ نہیں کیا, اس کو ایسے نکال رہے ہیں امامت سے. بھائی دوستوں, ہم کو بھی اپنی عزت کو برقرار رکھنا ہے. دین الدین یاد رکھائے, دین بلند ہے, بلند رہے گا ان شاء اللہ. دین یہاں نہیں وہاں تو دیکھنے ہی مل رہا ہے. بہرحال یہ مداری یہ مکاتی قابل قدر ہے. جو جو ماتحتی جن کی ماتحتی میں ہے وہ بھی اپنی عزت کو, اپنے وقار کو, اپنے تقوی کو, زہد کو برقرار رکھنے کی صحیح کریں, اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی, اور جو حضرات دیتے ہیں مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے, جو ان مدارس کی مدد کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے. کیونکہ یہ اس کے لیے قوام, قوام زندگی, قوام مدرسہ کیا مال ہے؟ جب تمام چیزوں کے لیے قوام کیا ہے مال, تو مدرسے کے لیے بھی یہ اندرا پر جتنا بھی اس کو دیں, اپنا کام سمجھ کر کے, اپنی خدمت سمجھ کر کے, اپنی ذمہ داری سمجھ کے کریں ان شاء اللہ العظیم سب کو ثواب ہو. ہر آدمی کو اصلاح کی ضرورت ہے, ہر آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھائے کرتے تھے تم کوئی بات ایسی نہ کرو. اللہ تعالیٰ تمام انبیاء تمام اولیاء اپنی اصلاح کی بھی فکر رکھتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی اصلاح پر لانا چاہتے ہیں. جو آتے ہیں وہ سب سعید ہیں, بعد میں مرام ہیں, اور نہیں تو وہ جائے ہم تک. اب بس میں کہتا ہوں یہ بات میں نے عرض کیا کہنے کا نہیں تھا, لیکن ہمارے بڑے مخلص دوست یہ لوگ ہیں کہتے ہی رہتے ہیں جی کچھ آؤ کہو. میں آیا بھی کہہ دیا اولا میں اس کا مکلف ہوں, مخاطب ہوں. اللہ مجھے بھی, میری اولاد کو بھی, میرے تمام متعلقین منتصبین مریدین سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وہاں تو ہمارا الحمدللہ رب العالمین مزید اس کی ترقی ہو, جتنی ترقی ہوگی مجھے خوشی ہوگی, کیونکہ میں نے یہاں کچھ نہیں دیکھا تھا, یہ دیکھ رہا ہوں تو خوشی میری زیادہ ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی اس کو بلند ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے بس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور یہاں سے دین کا، علم کا، قرآن کا، حدیث کا کوئی بھی کوئی کام ہو، خدمت ہو، اللہ کا کام سمجھ کے کریں، دین کا کام سمجھ کے کریں، انشاءاللہ سب دنیا بھی آئے گی اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. برکت کے اہل و عیال بہت سے لگے ہوئے ہیں، خلوص سے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور دین پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، ماشاءاللہ عورتیں بھی دیندار ہیں، سب تعلقات ہوتے ہیں، مریض بھی بولتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دین پر قائم مقام رکھے، عافیت دے، مدرسے کو بھی ترقی دے، چلنے میں سے سہولت بھی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.